Jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W trzech miejscach w Polsce znaleziono szczątki dronów wystrzelonych przez Rosję. Lewica z ustawą, która ma ograniczyć dostępność alkoholu w nocy. Maria Żodzik zdobyła srebrny medal w skoku wzwyż podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. W trzech miejscowościach odkryto przed południem elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Na fragmenty takich obiektów natrafiono w lasach w dwóch miejscach na Mazowszu i w jednym na Lubelszczyźnie. Wszystkie znalezione dziś pozostałości po dronach znajdują się w lasach z dala od zabudowań mieszkalnych. Tak było w powiecie siedleckim, mówi Piotr Pokorski z mazowieckiej policji. Na odcinku kilkudziesięciu metrów, około jednego kilometra od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Oraz w powiecie zamojskim. Otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który wybrał się na grzyby i w pewnym momencie ujawnił elementy obiektu przypominającego dron. Wyjaśnia rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Andrzej Fijołek. Policja sprawdza wszystkie takie zgłoszenia, zapewnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. W tych trzech przypadkach mamy potwierdzenie z policji o odnalezieniu tych nieustalonych elementów. Karolina Gałecka przypomina, że do nieznanych obiektów nie należy podchodzić ani ich dotykać. Należy natomiast poinformować służby, na przykład dzwoniąc pod numer 112. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. We wszystkich tych miejscowościach pracują służby. O zdarzeniach poinformowano m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zwołać jutro nadzwyczajne posiedzenie w związku z wtargnięciem rosyjskich samolotów nad Estonię. Przedwczoraj trzy rosyjskie myśliwce wkroczyły w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Estonia wystąpiła do państw NATO o konsultacje w ramach artykułu 4. Na początku tygodnia Lewica wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma ograniczyć dostępność alkoholu. Poseł ugrupowania Andrzej Szejna mówi, że regulacja ma m.in. utrudnić kupowanie alkoholu w nocy. Projekt będzie dotyczył przede wszystkim ograniczenia dostępności alkoholu, bo nikt nie zakazuje spożywania tego alkoholu, ale zakazu na przykład sprzedaży między godziną 22, 23 a 6 rano. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestii sprzedaży w internecie, regulacji nowych, tak aby ograniczyć dostępność na przykład dla małoletnich, wreszcie reklamy alkoholu. Teraz o wprowadzeniu nocnej prohibicji decydują samorządy. Do tej pory na ten krok zdecydowało się już prawie 200 gmin, m.in. Kraków. Nie zrobiła tego Warszawa. Radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili projekt Lewicy w tej sprawie. Wcześniej z pomysłu wycofał się prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Pieniądze na pomoc rolnikom są w rezerwie budżetowej. Środki będą wypłacane także z pomocy unijnej. W październiku minister rolnictwa Stefan Krajewski mówił w Olsztynku, że poszkodowani po ostatnich zalaniach nie zostaną sami. Tyle, ile trzeba będzie pieniędzy z rezerwy, mamy zabezpieczone. Ja nie mogę powiedzieć o kwocie konkretnej, no bo tutaj, jeśli chodzi o zalane pola, to jest 22 tysiące hektarów, które wynikają z tych właśnie zdjęć map. Natomiast to wszystko, co w protokołach do nas spłynie, będziemy starali się wypłacić. Sytuacja na Żuławach ciągle jest trudna. Woda stoi na niektórych polach. Zbiory kukurydzy będą tam wyzwaniem. Minister rolnictwa wnioskuje o większe pieniądze na meliorację w przyszłorocznym budżecie. Ostatniego dnia astronomicznego lata pogoda sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Mieszkańcy Białegostoku ostatni weekend lata spędzają aktywnie. Byłem na rykowisku, do 2:30 chodziłem po puszczy. 20 stopni było w nocy, lepiej być nie mogło. Sierpień nas nie zachwycał, jeśli chodzi o pogodę. Ten weekend i dzisiejsza noc była naprawdę bardzo ciepła. W sierpniu się nie zdarzały takie. Niedaleko jest Supraśl, niedaleko jest Ciasne. Można pojechać do lasu, pochodzić. Na pewno miło spędzimy ten dzień. Może na jakieś lody? Albo na rynek się przejdziemy, może na rower. Aktywnie spędzić ten czas, wykorzystać ten ciepły weekend. Słońce świeci, niebo czyste, piękne, błękitne, więc będą jeszcze jakieś plany, ponieważ jeździmy autobusami, no być może do Supraśla. My z małym jedziemy na zwierzątkę, żeby zobaczył, jak się dokarmie zwierzątka, do różnych parków. No jesień przed nami, więc trzeba wykorzystać, naładować baterie, przetrwać to zimę i czekać znowu do wiosny i do lat. Astronomiczna jesień rozpocznie się jutro o 20:19, a kalendarzowa we wtorek. Klimat. Dobra jakość powietrza w niemal całej Polsce. 2/3 energii w krajowej sieci pochodzą teraz z odnawialnych źródeł. Na wschodzie kraju, południu łódzkiego, na Śląsku i w zlewni Baryczy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Do ostatniego dnia czekaliśmy na medal w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Tokio. Po cichu liczyliśmy na naszą kobiecą sztafetę 4x400 metrów, ale Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Justyna Święter-Setic i Natalia Bukowiecka wywalczyły piątą lokatę. Wygrały Amerykanki przed Jamajkami i Holenderkami. Tymczasem mimo wszystko zaskakująco srebro w skoku wzwyż wywalczyła pochodząca z Białorusi, ale reprezentująca nasz kraj Maria Żodzik. W najlepszej próbie pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów. To rekord życiowy Marii, brawo. Mistrzynią świata została po zaliczeniu tej samej wysokości Austriaka Nicola Olis-Legers. Iga Świątek świetnie zdała egzamin z roli faworytki i wygrała tenisowy turniej WTA 500 w Seulu. O zwycięstwo w finałowym spotkaniu musiała walczyć 3 godziny bez kwadransa. 1 do 6, 7 do 6, 7 do 5. Ostatecznie pokonała na Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. To 25. turniejowa wygrana wiceliderki światowego rankingu. Wracamy do biegających pań, choć prestiżowy maraton w Berlinie to także pole do rywalizacji panów. Padł tu nie jeden rekord świata, a dziś padł rekord Polski kobiet. Aleksandra Lisowska poprawiła własny rezultat sprzed 2 lat o prawie minutę. Nowy rekord wynosi 2 godziny 24 minuty i 59 sekund. Włosi, tak jak my, zagrają w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Świata. W meczu 1-8 nie dali żadnych szans Argentyńczykom, zwyciężyli 3-0 i czekają na lepszego z pary Belgia-Finlandia. Na deser zostawiliśmy w serwisie piłkę. Jesteśmy po pierwszym z 3 zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie. I w Lubinie nudy nie było. Najpierw prowadziło Zagłębie, potem Motor, skończyło się na 2-2. Trwa mecz w Szczecinie. Pogoń gra z Lechią Gdańsk. Już sprawdzamy rezultat. Mamy 22 minutę i bezbramkowy remis na tę chwilę. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w Zabrzu. Górnik, który wystartował w rozgrywkach dobrze, zagra z mającym wielkie ambicje, ale bez przełożenia na razie na punkty w tabeli Widzewy Łódź. Trener gospodarzy Słowak Michał Gaszparik przypomina, że gra przed własną publicznością nie zawsze musi być atutem. Często zagra w domu trochę gorzej, bo ten zespół chce grać bardzo ofensywnie, a potem jest trochę łatwiej dla przeciwnika zrobić jakieś kontry. To było w tych meczach, w których my przegrali. Też o 17.30 początek szlagierów Premier League. Arsenal na Emirates spotka się z Manchesterem City. Barcelona w La Liga o 21.00 z Getafe. To jeszcze raz na zakończenie. Tym razem nie piłka, tylko Formuła 1. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Na trzeciej pozycji uplasował się Hiszpan Carlos Sainz z Williamsa. Dziś pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się zachmurzyć i spadnie deszcz. 25 stopni na Pomorzu, 30 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem 24. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie dziś tuż po 19. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert weekend kodów rabatowych, a do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe, mówię. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie świeża ćwiartka z kurczaka z Lady 5,99 za kilogram, 3 kg na osobę. A mleko łaciate 2% litr, kup 3 opakowania z Kaufland Card, a 3 dostaniesz gratis, 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 15. Rezydencja. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz, ale to jest audycja, w której ja się jakoś tak szczególnie nie wychylam, bo antenę przejmują nasi goście, którzy na jeden dzień stają się prezenterami, dziennikarzami muzycznymi Trójki. Dzisiaj naszym na dwie godziny prowadzącym jest Błażej Król. Dzień dobry, Błażeju. Dzień dobry Państwu. Muszę jakiś głos zmienić, bo po prostu w radio trzeba grać głosem. No to czekam na Twoje kreacje głosowe. Zobaczymy, co się wydarzy. To była pierwsza. Czekamy na wiadomości, e-maile. Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. No tak, tak, trochę zauważyłaś, jestem trochę zdenerwowany, no bo no to są tutaj emocje, nie mogę zagrać twarzą. Ja mam takie mimiczne zdolności i potrafię z tej twarzy plastelinowo wykrzesać różne emocje, a tutaj muszą Państwo sobie tylko wyobrażać. Na szczęście mamy zmieniacz głosu, więc to sobie poradzisz. Zmieniacz głosu. Tak, faktycznie obniżam głos, żeby brzmieć bardziej trójkowo. Dobrze, no to od czego zaczynamy w takim razie? Dzisiaj muzycznie. Duet Studio, utwór West Side. Niektórych nazw nie będę czytał, gdyż nie potrafię tak dobrze po angielsku wymówić. Yes, dziękuję Ci, Justyno. No i to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, żeby z Państwem się tak troszkę zapoznać w te niedzielne popołudnie. Dla niektórych to początek tygodnia, dla niektórych koniec, inni zaczynają, jeszcze inni kończą. Także chyba tak delikatnie wracamy w tydzień wchodzimy utworem West Side. ostatni gorący dzień taki podobno w tym roku, tak? Tak jest. Jesteśmy w studiu, jest dość ciepło, a właśnie jesteśmy w studiu, więc Błażej zaczął od utworu duetu Studio. Takie przewrotne to bardzo tak, jest. Tak, tutaj będzie dużo takich uśmieszków i emotek do państwa puszczanych. Mhm. Szwedzki duet, moim zdaniem bardzo ciekawe, niby ciepłe, a zimne, tak jak ten ostatni gorący dzień września. Lata. Tak, września jeszcze trochę mamy. Chyba przed tak, ciekawe, czy ktoś jest tutaj na plaży i słucha? Myślę, że tak. To są dobre okoliczności akurat plażowe do słuchania takiej audycji, która przed nami jeszcze do godziny 17, więc sporo muzycznych zaskoczeń przed nami. No to czym teraz nas zaskoczysz? Może ktoś słyszy właśnie u sąsiada muzykę i to jest właśnie trójka teraz. I chciałbym właśnie powiedzieć do tych osób, które słyszą z drugiego mieszkania, że następny utwór to będzie... Trójmiejska formacja kobiety, w której zasłuchiwałem się, gdy wyszła w wydawnictwie Biodro trójmiejskiej sceny. No i co? No i świetny utwór. Chciałbym go już posłuchać, możemy? Ostre skrzydła rysują ściany. to jest trochę takie Sonic Youth'owe. Sonic Youth. A, to takie. Prawda, masz rację, no. Mhm. Podobne brzmienie. Tutaj nam w tle wybrzmiewają jeszcze. Tak, tak, podobno to nieładnie, ale tak to zrobiliśmy bardzo uważnie. Mhm. Subtelnie. Subtelnie. Mhm. Zespół Kobiety za nami. Z mieszkania nade mną. Tak, mieszkania nade mną. Ten tak, utwór. Tak, tak. Sąsiedzki. Boże, teraz już radio nie lubi ciszy. Co chwilę to sobie powtarzam. Boże, radio nie lubi ciszy. Więc następny utwór, który zaprezentujemy, chyba to też jest duet szwedzki. Albo coś już wymyślam. Niemożliwe, że to jest kolejny raz duet szwedzki, a inny. To jest ta nazwa, której nie potrafię wymówić. The Tough Alliance? Dokładnie tak. A utwór nosi tytuł Something Special. Tak, to trzeba szybko jeden po drugim, żeby tak, szybko, wolno, szybko, wolno. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Kolejny szwedzki skład. Błażej Król, jak słychać, lubi muzykę ze Szwecji. Tak, sprawdziłam przed chwilą, The Tough Alliance, to jest szwedzki duet. Coś mnie do morza ciągnie, bo ostatni słoneczny dzień, otwieramy okna, wystawiamy buźki i łapiemy witaminę D, bo tak zaraz jest szarość i te chmury nisko zawieszone. I... Pesymistyczne wizje. Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Będzie. W najbliższym. Będzie, super. Słuchajcie, dobrze będzie, ale wiedzieć. Mamy siebie, mamy sposoby, mamy narzędzia i zaklęcia, także będzie dobrze. Dlatego też jeszcze w tym słońcu chciałbym pozostać, w tych promieniach i tutaj wokalistka, autorka Rosalii. Kropka. I tyle. Rosalii. Kropka. Ponuciliśmy sobie trochę. Nie mów, to za nami. To znaczy, możesz mówić oczywiście. No, dzisiaj tak. Takie twoje zadanie. Próbuję, ale piękne piosenki i słuchamy i nucimy. Mówiłem już o tym, że ten czas niedzielny popołudniowy jest trudny dla mnie? Nie mówiłeś na antenie, a to ciekawa informacja. To muszę do czegoś się przyznać, że od tych czasów już podstawówkowych, małoletnich, młodocianych, ta niedziela też była takie napięcie. I humor popsuty. Humor popsuty i dokładnie do końca. Dlatego próbujemy rozświetlić tę niedzielę, bo jakoś tak dzisiaj wyjątkowo poczułem, że niedziela jest niedzielą. A prowadzę zupełnie inny tryb życia, nie taki poniedziałkowo-piątkowy. Właśnie myślę, że to ten wrzesień tak działa trochę, wiesz? Że wrzesień, tak. Końcówka lata i czujemy, że tak, że może być gorzej. Jak już wspomniałeś wcześniej, o tym mówiłeś, tak. A słońce coraz mocniej tak woła, jeszcze nas muska. Dlatego muzyka słoneczna dzisiaj. Tak, widzę, na dominuje. Rower można jeszcze wyskoczyć, słuchawki założyć i... Można, zdecydowanie tak. No to proszę, bike song. Ten, ten, ten. Cause harm to the planet. Don't you wanna take a joyride on my tandem? Huffy on a huffy, don't I look so handsome? Bikes suffice, they so nice, like priceless. Working on my calves, the triceps, the biceps. Bypass the gas, stop the traffic lights. I get around, round without a driver's license. Hello, you walking? Farewell, I'm hopping. And I'm whipping through the city with a 40 and a 50 party popping on my Willy. My mother tells me I should stop. Stole it. It'll be nice for me, and the police will never question me. So I'll be fine in this world. Piękne zakończenie. Nie, nie mogłem wytrzymać, kiedy to zostanie wykończona fraza. The bike song. No właśnie, też zastanawiam się, dlaczego akurat taki wybór. Ty jesteś rowerowym człowiekiem? Próbuję. Kiedy wolny czas mam, to wsiadam na rower. Bo jak śpiewał Lech Janerka, rower to jest to. No i tak, ale no mało czasu jest na jeżdżenie rowerem. I też trzeba uważać. No trzeba uważać, trzeba kask zakładać, to zdecydowanie. W kasku, tak ostatnio pozdrawiam moją żonę, która słucha Iwonka, Łeska i Kociaki. Miała wewrotkę. Ojej, jako wyglądało to naprawdę niebezpiecznie, także trochę teraz będzie grozy i rowerowego takiego dla państwa przestrogi, uwagi. Czasami lepiej ściszyć w słuchawkach jadąc, że, albo robić sobie taką opcję kontaktu, albo jedna słuchawka, albo posłuchać śpiewu ptaków i otaczającej nas przyrody, niż się wywrócić. Oczywiście Iwona jechała bez słuchawek, ze mną na ramieniu, obok. Z tobą na ramieniu to też niebezpieczne, jako to, z czego mogło to wynikać. Rowerowej z jazdy w dół. No i był szlif. No zdarza się. Ale szybko zagojone rany i wsiadamy na rower, nie poddajemy się, jedziemy dalej. I to nie są najgorsze rzeczy, które mogą nas spotkać. Wawaluś nam zaraz powie, co może nas najgorszego spotkać. czuję. Szkoda, że sam siebie ledwo co znam. I tak bardzo żałuję, że to tobie nie pasuje. Szkoda, że sam siebie ledwo co znam. I tak bardzo żałuję, że to tobie nie pasuje. I mimo, że chcę dobrze, ty namawiasz mnie do złego, więc proszę daj mi spokój, no i nie rób mi długiego. Baluś Kraksa, Kryzys, najgorsze rzeczy. Pozdrawiamy Skałę. A właśnie, współpracowaliście przecież kiedyś tak, razem. Tak, raz miałem okazję być w Skale, przejść ścieżkami wydeptanymi przez Walusia. Byłem na cmentarzu, byłem na Starówce, byłem u Krzywego. To są postaci, które w całej tej mitologii walusiowego pisarstwa są istotne i można je rozpoznać w jego piosenkach. Mm-hmm. Pozdrawiamy Skałę. Ja się rozmarzyłem. Tak? Przy tej piosence w Walusie? Tak. Wspomniałeś tak. Tę współpracę piękną waszą. W ogóle wszystko wspominałem. Całe życie mi nagle tak... Nie, ale... I trochę zasmucił, trochę tak wprowadził w taką melancholię, dlatego szybciutko, jeszcze ostatnie godziny słońca, zrzucamy ubrania i biegniemy na plażę. Let's go surfing. Tak, już wycieramy ciało, żeby się nie przeziębić, bo wiadomo, jest już chłodno. No i wracamy chyba do melancholii, bo już wystarczy tego słońca, tak mi się wydaje. Tak? No nie, no jeszcze może trochę nam poświecić, no. Ale na pewno musimy zrobić autopromocję. Czyli, i teraz twoje słońce będzie. Moje jenińskie słońce znad wałów okalających rzekę Wartę. Pozdrawiam. No tak, Sójka, fajny album nagrała, muszę się pochwalić. Mhm. Przy którym też pracowałeś trochę, nie? Trochę mhm. tak, ale, mhm. ale byłem bity po łapach częściej niż, mhm. także... Mhm. Żeby nie przesadzać. Viva Melancholia, mój ulubiony utwór z tego albumu. I to już więcej autopromocji nie będzie w tej godzinie, także już się nie musicie martwić, że będę włączał tylko swoje utwory ulubione ze swojej biblioteki. Dlatego... Tak jak Iwona śpiewała. Wszystko się zgadza. To tak ma, proszę wysyłać SMS-y. Ja tylko szybko jeszcze powiem, że w następnej godzinie trochę się wstrzykam, ale chciałbym Państwu zaprezentować mój ulubiony utwór z nadchodzącej mojej płyty Popiół. Moje, wszystko. W poniedziałek, wtorek, środa, ja. No ale ciebie jeszcze dużo nie było tak naprawdę muzycznie w tej audycji, więc czekamy z niecierpliwością. Dokładnie. No to muszą Państwo zostać przynajmniej do tej 17, żeby usłyszeć piosenkę, o której Błażej mówi. Zostańcie z nami. A co na koniec tej godziny audycji? Owen Pallett. Wcześniej Final Fantasy, ale skrzypek między innymi Arcade Fire. Mhm. Ale teraz skupiamy się na jego autorskich rzeczach. But hey, hey, all the boys I have ever loved have been digital. I've been a guest on a screen or in a book. I move him with my thumbs. I write his name in nothing.